Nu bij Jumbo. Arla's Kir. Alle bekers van 450 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Wagner. Nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. 538 Nieuws. 11 uur. De Nederlandse luchtmacht gaat vandaag Nederlanders ophalen in Oman. Ze worden naar Egypte gebracht, waar vluchten naar Nederland worden geregeld, vertelde minister Jezelkus in het tv-programma WNL op zondag. Ze hoopt dat daarna nog meer vluchten volgen, want er zitten nog duizenden Nederlanders vast in de regio. Premier Jette is voor de eerste keer in Oekraïne. Hij praat met president Zelensky, onder andere over de slepende ruzie met de Hongaarse premier Orbán. De EU wil Oekraïne een groot bedrag lenen, maar Orbán houdt het tegen. Jette wil een oplossing zoeken om uit deze impasse te komen. De politie probeert de onrust te sussen bij agenten die openlijk voor de bus zijn gegooid omdat ze zonder reden naar info zouden hebben gezocht over de vermoorde Lisa. Ze hebben er een brief over gehad, maar die is niet in goede aarde gevallen, schrijft het AD. We willen gewoon excuses, want we hebben niks verkeerd gedaan, zeggen ze. En Novak Djokovic lijkt voorlopig nog niet klaar met tennissen. Hij wil over 2 jaar meedoen aan de Olympische Spelen in L.A. Dat zou mooi zijn, zegt de 38-jarige Serviër. Djokovic behaalde 2 jaar terug in Parijs Olympisch goud en wil dat in L.A. ook doen. Andy Murray is de enige die dat tot nu toe 2 keer achter elkaar is gelukt. Op veel plekken hangt nog mist, die lost vanuit het oosten op, en dan wordt het zonnig bij 10 graden op de Wadden tot 18 graden in Limburg. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarsen. Daar zijn wegwerkzaamheden, daarom 6 minuten bij je reistijd optellen. En er wordt deze ochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de 3 meest gemelde van dit moment. A2 Utrecht richting Den Bosch, 94.3. A2 Den Bosch richting Utrecht bij 100.1. En ook oppassen op de A12 Gouda richting Zoetermeer bij 20.9. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie, slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij, zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je 4e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf €20. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Morgen. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Marnix Westhuis. Hey, goedemorgen met het beste van Evers en Co. Met zometeen Haven, I Run na Toploader. Radio

off our feet. She said this life ain't forever, one song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. Miles Smith en Nice to Meet You bij 58. Het beste van Evers en Co. Vrijdagmiddag, 2 uur, dan start je weekend met Edwin Evers bij Radio 538 samen met Henk en Kobus, de gezelligste vrijmibo van Nederland. Daarin spelen ze ook het spel Ken Uw Klassiekers. Deze week met Jack Jarrett en een luisteraar van Radio 538. En Kobus, leg je uit hoe het werkt. Kobus begint het spel. Kobus, heel makkelijk, ik stel een vraag over een liedje. Ja. Het antwoord op die vraag zit altijd in het liedje. Ja. Gert Verhulst was heel goed. Astrid Holleder was vorige week echt heel goed. Ja. Maar ja, die kreeg natuurlijk hulp van 6 beveiligers. Dus dat scheelt ook natuurlijk, ja. Dus je moet aan de bak, Björn. Komt-ie. Vandaag is het de geboortedag. Dus niet de verjaardag, maar de geboortedag van Gerard Cox. Dus misschien wel leuk om een vraag uit het nummer van Gerard Cox toen was. Maar de geboortedag is er ook de verjaardag, of ben ik nog gek? Ja, maar hij is dood, hè? Ja, nee, dat snap ik. Vandaar dat ik dat Nee, ik wist dat hij dood was, hoor. Dat wist je wel. Ja. Okay. Het nummer toen was geluk heel gewoon. Ja. Ken je dat, Björn? Oh, nou, misschien dat ik het hoor, maar... Ja, dat, ja, ik heb precies hetzelfde. Ja. Jack, ken jij dat nummer? Het zit er, ja. Ja, zeg maar ja. Ja. Op welke stand staat de kachel in dat nummer? Ja, jezus, Kobus, wat is het nou? Het is net mooi weer geworden, daar heb je überhaupt de kachel niet aan. Ja, ook vanwege de gasprijs. Natuurlijk, de kachels... 10? Ja. Nee. Weet jij, Jack? Huilt de wind om het huis. Het zijn Nederlanders, dus het zullen waarschijnlijk 17 graden zijn, denk ik. Laat me horen dan. Buiten huilt de wind om het huis. Ja, maar de kachel staat te snorren op 4. Op 4? Op 4, ja. Dat had ik niet geweten, nee. Ik had ook niet geweten, nee. Nou, we gaan naar morgen. Dan is het de actiedag Red het Platteland. Waar de minister van Landbouw overigens niet heen gaat. Nee, die heeft zijn verjaardag van zijn zoon, toch? Verjaardag van zijn zoon. Dat is belangrijk. De hele dag natuurlijk. Dus een vraag over de bekendste boer van Nederland. Boer Harms. Oh ja, waar houdt hij van? Oh. Van bier? Van bier. Ben jij het? Disco! Ja, disco, ja! Ik ben Boer Harms en ik kom met Dredd en ik hou van disco. Ja, ja! Ja, helemaal goed. Ja, die ken je toch. Hallo, ken je deze Björn of had je dan... Ja, ik ken hem wel, maar ik was wel een beetje met die nieuwe Boer Harms in de war. Met de nieuwe Boer Harms? Ja, er is ook weer een andere Boer Harms. Oh! Ja, maar... Oh nee, Boer Harm is dat. Oh, dat is Boer Harm. Ja, precies. Dat Boer Harm. Ja, ga door. We gaan naar Pierrot van Bonnie Sinclair. Ja, dat kent iedereen. Natuurlijk. Ja, Pierrot is natuurlijk een clown. Oh. Maar toch vraagt Bonnie of hij iets wil toveren. Maar wat? Is die glimlach op mijn gezicht of zo? Of zoiets? Glimlach op mijn mond? Tover die. Kleur op je wangen. Kleur op je wangen, dat is weg! Droog je tranen, Pierrot. Daar komt hij. Tover wat kleur op je wangen. Maar dan komt hij wel een enorm. Als je bij Hilversum rijdt en je ziet ergens boven Hilversum een grote stofwolk hangen, dat zijn wij mensen. We gaan daar ook zoveel te doen van Toontje Lager. Oh ja, leuk ja. In dat nummer wil de zanger Erik Meesy iets in bloei zien staan. Maar wat? Het oerwoud. Knap. En wat recent. Björn, ben je er nog? Ik dacht, die hebben al lang opgehangen, maar goed. We gaan naar het nummer Hartslag van de Stad van Tino Martin en Mart Hoogkamer. Ja, leuk. Zij voelen die hartslag, maar die hartslag gaat soms iets sneller. Wanneer gebeurt dat? Dus ze voelen die hartslag van de stad, die voelen ze wel, maar soms gaat die wat harder. Dus wat sneller, waarom? Björn weet het, denk ik. En als ik jou zie... Ja, dat is meestal. Meestal is dat wel zoiets. Ik denk als ik de trap oploop. Nee, dat is allemaal niet goed. Zullen we gaan luisteren? Ja. Voel ik de hartslag van de stad. En nog wat sneller als die bar van naar me lag. Oh, was die barvrouw naar mijn lacht. Wel een leuk liedje hoor trouwens. Absoluut. Ja. Nog eentje dan, Kobus. De allerlaatste dan. Ja, oh god. We hebben het nummer ons eerder gehad. Een beetje geld voor een beetje liefde van Angelique. Toen was de vraag van waar zit ze? Nou, dat was natuurlijk in de Japjum. Het is dat, in de Japjum. Omdat het vrouwendag is zondag, denk ik. Jij dacht even een stukje emancipatie erbij. Ja, heel goed, ja. Wat wordt er leeggeschud in dat nummer? Een beetje geld voor een beetje liefde. Er wordt iets leeggeschud in dat nummer. Maar wat? Ja, dat is voor mijn tijd, gok ik. Ja, het is voor iedereen zijn tijd hier. En we zijn toch niet eens met de jongste? Kan je nagaan hoe oud dit is? Jack staat ook te kijken, wat voor spel ben ik in godsnaam terechtgekomen? Dit is wel echt, er gaat een heel nieuw repertoire voor me over. Ja, dat is snap ik, ja. Ja. Ja. Doe maar een antwoord, Kobus. Ik dacht jaren 70, maar dit is 1870 dan. Ja, het is 1870 ongeveer, ja. Dit 82, ja. Waar komt hij? Een beetje geld. Mijn god, dit kent toch niemand, Kobus? Godverdorie, wat een schunnigheid op de vrijdagmiddag. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Nee, dat snap ik. Björn, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Het lijkt allemaal wel makkelijk is te horen. Ja, natuurlijk, als je thuis zit, lijkt het altijd zo makkelijk. Dan had je dit zeker geweten. Maar ja, nu net is het even, ja. Goed. Björn, dankjewel voor het meedoen. Ik wens je een goed weekend. Geen probleem. Mooi, goed weekend, hè. Ik wens je de uitzending, hoor. Doei. Ik denk dat dit werkelijk het meest zinloze spel van de Nederlandse radio is. Maar wel heel leuk. Het is echt je gaat toch mee. Je denkt dat je het weet. En dan is het... Dan weet je het niet. Nee. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We live in a heated time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. A zoo, come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo.

538. Marnix Westhuis. Tasha en Austin. Hoor je zo meteen naar Somber 12 to 12. Radio 538. Just wish I knew what caused it. Was the whiskey flowing? Were you bad habits to go back, go bashing. I loved you, how tragic. Oh, did you loop stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it was. The en de lekkerste hits voor je zondagochtend. Je hoort Tasha met Austin. Vanaf morgenochtend gaat er echt iets waanzinnigs van start. Zoals je misschien wel weet, volgend weekend is de 538 ochtendrun. En sponsorloper Jeroen gaat maandag tot en met vrijdag iedere dag 100 kilometer hardlopen op een loopband in de studio van Radio 538. En dat hoeft hij gelukkig niet alleen te doen. Er komen BN'ers. Maar ook jij kan helpen, financieel en dus fysiek. Dus als je dat wat lijkt, meerennen met Jeroen, hem dus helpen daar naartoe. Meld jezelf aan via 538.nl/run en doe dat snel, want de plekken zijn beperkt. 538.nl/run, ren en help mee. Jouw steun, meer dan welkom. Meld jezelf aan via 538.nl/run. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life, set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa, know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. by the grace of the morning. With the sun I rise up all and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning. Oh, I get tired of seeing. Samjeu en morning bij Radio 538 in het beste van Evers en Co. Edwin Evers hoor je iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij Radio 538 met de perfecte start van je weekend. En ook een kleine terugblik op wat er afgelopen week gebeurd is. En dat doet hij dan samen met de Stamtafel. Dus een groep BN'ers die de week bespreken. Goedemiddag. Ja, het was natuurlijk veel over de oorlog de afgelopen week, zou maar zeggen. Nou, wat een ellende. Nou, zeg dat dan. Ja, het gaat veel over de oorlog. Ja, heel veel. Ja, nou, ik drink er nog even in. Oh, dat is het allerbeste, ja. Ja, het ging veel. Nee, nou, ja. Daarom heb ik ook meteen van de week maar even 2 keer een Thaise massage besteld. Thaise massage besteld? Oh, ja, de prijzen van de massageolie schieten ook de pan uit. Die gaat er niet door de straat van Hormuz. Volgens mij is dit. Ik probeer dit. Massageolie. Mevrouw, wat bent u aan het doen? Wat zijn we aan het doen hier? Nee, ik ben even met Henk. Ja, de webcam van de vogelbescherming die staat weer aan. Ja, meneer Vermeer, goedemiddag. Natuurlijk toch natuurmensen. Nee, natuurlijk, ja. Dan kun je die vogels bekijken. Ja, leuk. Ja, volgens mij is dit een adres. Maar, oh ja, die vogelnestjes, daar zitten allemaal webcams in. Dan kan je via de vogelbescherming. Ja, hier heb ik maar goed, wat. Dat hoeft nou niet deze middag allemaal. Oh ja. Ja. Ja. Ja, dat is de Dries Rolvink. Ja, jongens, leuke vogel. Okay, ja, leuke vogel. Zijn er ook hekvogels? Martien, alsjeblieft. Maar gaat er niet de hele middag hier? De hele wereld staat in de fik. Ja. Zit ik hier naar een paar van die vogelnestjes te kijken. Ja, ik kan er ook niks aan doen, Maarten. Ik heb echt gelijk gezegd, het is een grote eer om dit te mogen doen. Deze ken ik. Ik heb natuurlijk ook een aantal ervaringsmomenten hier. De Koolmees. De Wouter. Wouter Koolmees. Ach, natuurlijk, ja. Nou goed, ik hoef dat niet, mevrouw van der Plas, ik hoef niet al die vogels, want het zijn leuke. Als je naar Basic Fit gaat, dan weet je, als ik daar binnenkom, staat vol met prachtige apparaten. Canarieboomsma. Je krijgt precies wat je verwacht. Canarieboomsma. Nou, ik zou sorry, Harry is er nog wat anders, want ik hoef niet helemaal die vogels in de krant te lezen. Ja. Er is een zorgwekkende ontwikkeling dat tieners ongezond veel frisdrank drinken. Ja, dat las ik inderdaad, ja. Er krijgt veel te veel suiker binnen. Veel suiker binnen, ja, precies. Ja. Ja, er is feitelijk maar één moment waarop je nog meer suiker binnenkrijgt. En dat is als je Donald Trump oraal bevredigt. Maarten, Harry, even dat pak van Jutta, daar had je op geboden. Oh, ja. Maar dat is niet gelukt, begreep ik. Dat is weinig geboden, weinig denk geboden, ik. Denk ik. Nee, dat is juist, €195.000. Niet te geloven. Vandaar ook mijn tip voor starters op de woningmarkt. Ja. Van een jaar of 5 oud. Koop een schaatspak, leer schaatsen en verkoop het over 20 jaar. Ja. Dat is toch al de helft van een eengezinswoning. Nou, inderdaad, ja, dat is... Ik heb hier nog een nieuw adres. Mevrouw van der Plas, ik hoef niet... Ik heb nu 2 vogels gezien, 3 vogels. Ik heb het laatste trouwens toch weinig plezier aan voetbal kijken. Dat is de fuut. Niet zozeer omdat het fuut te veel is. Ja, dat is de fuut gelid. Mensen, alsjeblieft, nou ben ik er helemaal klaar mee. Ik heb nog 1 adres. Nou, eentje nog en dan ben ik er proberen. Een van die vogels allemaal hier. Kalkoen Wouters. Nou goed, daar zit ik naar te luisteren. Jongens, ik wil nog even op. Ja, sorry, het is natuurlijk mooi weer geweest. Zet daar even uit, mevrouw van der Plas. Ik ken die vogeltelling, dat ken ik dan wel. Het mooie weer was het afgelopen week. Oh ja, heerlijk. Nou is het zo. Schitterend weer. Ik doe nog even een. Ja, prima. Het was dorstig weer. Heerlijk, lekker wijn. Nou, als ik dat geweten had, dan was ik nooit fractievoorzitter van de BBB geworden. Nee, precies. Allemaal achteraf keken, een koe in de kont, zoals ze dat bij ons zeggen. Mooi. Het was de warmste 2 maart van de warmste 2 maart. Ja, gemeten. Daar heb ik weinig van gemerkt bij mijn vrouw. Nou, Harry, dat is toch niet... In het kader daarvan zou het trouwens wel de droogste 2 maart kunnen zijn. Mooi! 538. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. Evers en Co. Radio 538. Oké. Oh, we about to get it just a little hot and sweaty in this motherfucker. Baby. Ladies, let's go.